منائے ہم جشن میلاد، منائے ہم جشن میلاد، جن کی ثنا خود رب کرتا ہے، جن کی ثنا خود رب کرتا ہے، ان کو کریں ہم یاد، منائے ہم جشن میلاد، منائے ہم جشن میلاد، جن کی ثنا خود رب کرتا ہے، جن کی ثنا خود رب کرتا ہے، ان کو کریں ہم یاد، منائے ہم جشن میلاد، منائے ہم جشن میلاد، بارہ ربیع الاول آیا، ہو گیا نور خدا کا سایہ، بارہ ربیع الاول آیا، ہو گیا نور خدا کا سایہ، چاروں جانب خوشیاں پھیلی، چاروں جانب خوشیاں پھیلی، اور ہوئے دل شاد، منائے ہم جشن میلاد، منائے ہم جشن میلاد، جن کی ثنا خود رب کرتا ہے، ان کو کریں ہم یاد، منائے ہم جشن میلاد، منائے ہم جشن میلاد، اپنے نبی کے صدقے جائیں، آمد کا ہم جشن منائیں، اپنے نبی کے صدقے جائیں، آمد کا ہم جشن منائیں، ذکر کریں اور ہو جائیں ہم، ذکر کریں اور ہو جائیں ہم، ہر غم سے آزاد، منائے ہم جشن میلاد، منائے ہم جشن میلاد، وہ تو ہے حسنین کے نانا، ان کا سوالی سارا زمانہ، وہ تو ہے حسنین کے نانا، ان کا سوالی سارا زمانہ، منگ تو تھا ملا دامن ان کا، منگ تو تھا ملا دامن ان کا، ہو جاؤ گے شاد، منائے ہم جشن میلاد، منائے ہم جشن میلاد، دیکھو تم در در نہ جاؤ، شاہ مدینہ کے گنگاؤ، دیکھو تم در در نہ جاؤ، شاہ مدینہ کے گنگاؤ، جن پر ان کی نظر کرم ہے، جن پر ان کی نظر کرم ہے، ہوں گے نہ وہ برباد، منائے ہم جشن میلاد، منائے ہم جشن میلاد، آج فضا خوشبو میں بسی ہے، سارے جگ میں دھوم مچی ہے، آج فضا خوشبو میں بسی ہے، سارے جگ میں دھوم مچی ہے، دور ہو اب ویرانی دل کی، دور ہو اب ویرانی دل کی، ہو جائے سب شاد، منائے ہم جشن میلاد، منائے ہم جشن میلاد، صدقے جاؤ والی جاؤ، محسن یہ دنیا کو بتاؤ، صدقے جاؤ والی جاؤ، محسن یہ دنیا کو بتاؤ، آج نبی کے صدقے ہوگی، آج نبی کے صدقے ہوگی، پوری ہر فریاد، منائے ہم جشن میلاد منائیں، ہم جشن میلاد جن کی سنا خود رب کرتا ہے، جن کی سنا خود رب کرتا ہے، ان کو کریں ہم یاد منائیں، ہم جشن میلاد منائیں، ہم جشن میلاد منائیں، ہم جشن میلاد منائیں۔